Hola, bon dia. Se'ns acaba ja aquest episodi de temperatures tan altes d'ambient d'estiu. Esperem un canvi que pot ser brusc pel que fa a temperatures demà divendres, però avui encara un dia bastant tranquil. De fet, comencem jornada amb temperatures fresques, com és habitual, un grau de mínima d'as aquesta matinada, 6 a Puigcerdà, 8 a la Seu d'Urgell, també 7 graus a Sant Julià de Lòria. I esperem un matí en conjunt assolellat. Serà a partir del migdia que començarem ja a notar alguns canvis. Arribaran núvols prims per Ponent i per l'altre costat les nuvolades al Pirineu s'aniran compactant. Esperem una tarda ja bastant variable i fins i tot a últimes hores podrien haver-hi algunes febles precipitacions cap al nord d'Andorra. Demà dia radicalment diferent, dia ventós, vent de mestral cap a l'interior, vent del nord del Pirineu amb algunes nuvolades i temperatures màximes entre 6 i 9 graus inferiors a les d'avui.